panowie po trzeciej stronie księżyca zadebiutował zespół The Shadows z nową wokalistką. A to przecież wakacyjne wydanie audycji. Bardzo, różne rzeczy się mogą zdarzyć. Maja śpiewała. Nowa płyta już we wrześniu. To nowy projekt ze Szwecji. Dolinie Szarloty wystąpił. Kasia Klein. A przed nami z nowej epki Chromatics. Patrzyłem na świat ogarnięty ogniem. Patrzyłem na trawione płomieniami niebo. Do czego tym razem doprowadziliśmy? Śmiertelny pocałunek od słońca. Co za subtelny sposób, by dać nam znać, że oto nadszedł nasz czas, emanujący wściekłością i gniewem. Jutro będzie już po wszystkim. Czy zbudzimy się i tym razem? Thank you. Kisses death from me. Jeśli Państwo otworzą tą płytę, by wyjąć krążek, to na odwrocie tego digipaka jest zdjęcie, jak Heike i Daniel obserwują rozgwieżdżone niebo gdzieś nad morzem. Ona przez teleskop, a on po prostu stoi zachwycony. I taka jest ta muzyka, taka jest ta płyta. Jeszcze wielokrotnie będziemy powracać do Andromeda Skyline grupy Ison, bo będziemy Państwu dawkować powoli, powoli. A w czerwcu ukazała się płyta Dark Matter duetu Saito, który tworzą Christoph Schauer i Ark Morten z Berlina. Wysłuchamy kompozycji The Fray. Saito twierdzą, że inspirują się Joy Division, muzyką Bauhaus oraz Nine Inch Nails. Tak, ja robią wszystko, żeby nie wymienić Depeche Mode. Dobrze, słuchają Państwo w programie trzecim audycji Trzecia Strona Księżyca. Uporządkujmy pewne sprawy. Pełnia@polskieradio.pl to adres, pod którym jesteśmy do Państwa dyspozycji. Cały czas Państwo meldują się za pośrednictwem Facebooka. Pan Marek ujął w prostych słowach pewną myśl, która również i dzisiaj przemknęła przez moją głowę, jak czytałem te wszystkie Państwa komentarze, to wiele osób już rozpoznaje i cieszę się z każdej nowej. I pan Marek napisał, że jak dobrze, że w domu wśród swoich dzielą nas kilometry, a łączy wspólna pasja, jaką jest muzyka. No tak to jest, panie Marku. Rzeczywiście i chyba wszyscy słuchacze Trzeciej Strony Księżyca podzielają to zdanie. Na zakończenie bloku nowości pozostało nam jeszcze jedno nagranie. Klaus Larsen, znany z grupy Leather Street oraz Ian Donaldson z Bronski Beat, utworzyli wspólnie projekt The Stricken, A Doom with a View. Now, no need to see anymore. powraca do nas pieśń księżycowa Grey Water. Nasza pieśń księżycowa, Grey Water, rozpoczęła spotkanie z muzyką nieistniejącego już niestety amerykańskiego duetu Them Are Us Too. Thank you. zespół Them or Us Too w utworze Us Now. Kennedy Ashlin, wokalistka zespołu, powiedziała kiedyś, że to właśnie przy nagrywaniu tej piosenki współpraca pomiędzy nią a Cash Askew zaskoczyła, weszła na właściwe tory. Kennedy poczuła też wtedy w osobie Cash kogoś cholernie bliskiego. 3 lata temu, w roku 2015, w lipcu, zdarzyła się rzecz niezwykła. Mianowicie jedyny raz nie dojechaliśmy na audycję na Myśliwiecką. Oczywiście z powodów obiektywnych. Pociąg, którym podróżowaliśmy, utknął na kilka godzin w Szczerympolu. Ktoś postanowił targnąć się na własne życie i rzucić się pod rozpędzone pendolino. Planowaliśmy wtedy, aby motywem przewodnim lipcowej audycji było nagranie duetu Them or Us Too False Moon. Panna Anna, publikując to nagranie na naszym profilu facebookowym, ochrzciła je mianem pieśni księżycowej Schrödingera, nawiązując do eksperymentu myślowego austriackiego fizyka Erwina Schrödingera. Chodzi o paradoksalną koncepcję kota, ilustrującą problem zastosowania interpretacji kopenhaskiej mechaniki kwantowej w odniesieniu do obiektów makroskopowych. Według tej koncepcji kot może być równocześnie i żywy, i martwy. Stop it! Kennedy i Cash poznały się w szkole i postanowiły założyć zespół. Zaprzyjaźniły się, dzieląc upodobanie do podobnej muzyki i sztuki. W roku 2012 utworzyły Demar Us 2, nagrały pierwsze demo i koncertowały na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Zyskały uznanie poprzez młodzieńcze, niewinne i świeże spojrzenie na muzykę lat 80., które demonstrowały w swoich nagraniach. Głos Kennedy Ashlin porównywano do Elizabeth Fraser, Kate Bush czy też Harriet Wheeler z grupy The Sundays. Sposób, w jaki Cash Askew grała na gitarze, przywoływał skojarzenia z Robinem Guthrie lub Kevinem Shieldsem z My Bloody Valentine. Ich muzyka wydawała się znajoma i nowa jednocześnie. Kiedy obie dziewczyny miały zaledwie 21 lat, podpisały kontrakt z wytwórnią Dice i w roku 2014 wydały swój debiutancki krążek Remain. Otwiera go kompozycja Eudemonia, czyli Well-being, dobre samopoczucie. I stay petrified, dreaming of you. Pozostaję skamieniały, marząc o tobie. Błogostan trwał niezmiernie krótko. 2 grudnia 2016 roku na imprezie w Oakland, zorganizowanej w starym magazynie, wybuchł pożar. Ogień pozbawił życia 36 osób. Była wśród nich Cash Askew. Ofiarami byli głównie 20- i 30-latkowie, a także, jak donosiła kronika San Francisco, kilka osób nieletnich. Szefowie Dice Records wydali oświadczenie, w którym czytamy m.in. Cash Askew była niezmiernie kochaną i cenioną członkinią rodziny Dice Records. Byliśmy pod wrażeniem jej talentu, delikatności, uprzejmości i kreatywności. Jej odejście jest stratą, z którą nigdy się nie pogodzimy. Po pewnym czasie Kennedy Ashlin postanowiła jednak kontynuować karierę solową w ramach projektu SRSQ, ale pozostały jeszcze niepublikowane, niedokończone nagrania Them or Us Too. Ich shoegaze'owe nagrania były porywające, oparte na roztrzepotanych wokalizach Kennedy, świetnie wyprodukowane i przepełnione niematerialną urodą. Słuchanie ich muzyki to jak przyjęcie zaproszenia na kilka minut do ich prywatnego wszechświata. Them Are Us Too w kompozycji Could Deepen. Aby oddać cześć Cash, Kennedy postanowiła wejść do studia i dokończyć pracę nad albumem.